Murmuri. Benvinguts al Murmuri. Espero que hi sigueu tots a l'altre costat perquè comencem ja puntuals a la cita de cada setmana. Pitgem el botó i arrenquem les màquines d'aquest programa fet per Carlos Quecano des de la producció, Raúl Heredia, el control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. A partir d'aquests moments tenim una hora per endavant per repassar algunes de les cançons que han cridat la nostra atenció dins de la immensitat de les novetats discogràfiques. La primera d'elles ens arriba des de Nova York i és que fa un parell d'anys el disc de debut dels joves The Pain of Being Pure Heart va ser la sensació de la temporada. Van arribar al panorama musical fent gala d'unes influències molt marcades de grups com My Bloody Valentine o Jesus and Mary Chain. Des de llavors no han deixat de ser un d'aquells grups que està en boca de tothom i és per això que s'han afanyat a editar el seu segon disc, un àlbum que ha sortit aquesta setmana a la venda i que porta per nom Belong. Aquí teniu el single de presentació Heart in Your Heartbreak. Thank you. molta gent va conèixer els The Vodka fa 3 anys amb la banda sonora de la pel·lícula Little Miss Sunshine. Des de llavors són molts els que no ens hem desenganxat dels seus discos, suposo que perquè tenen uns ingredients fortament addictius, que no es basen en la sonoritat propera a la música balcànica o al carisma del seu líder, sinó que més aviat ens atrapen per allò que ens fan sentir. Ja fa un temps que els havien perdut la pista, però aquest mes de març han tornat a les nostres vides amb el seu àlbum 100 Lovers, del qual n'extraiem aquest tema titulat All the Sun in All the Sea. Oh. Abraham Boba murmura amb nosaltres. Nos queremos imaginar a Abraham Boba hablando en murmullos. ¿En qué situación lo tenemos que hacer? Yo creo que sería hablando posiblemente conmigo mismo de algo que quiera resolver y escuchando de fondo un disco que se llama Murmullo, precisamente, que es el primer disco de REM y es uno de mis discos preferidos. Pequeñas verdades domésticas. acabem d'escoltar algunes pequeñas verdades domèstiques d'Abraham Bova, perquè aquests dies no podem parar d'escoltar el seu nou disc de principi a final, com s'ha de fer. I continuem amb un altre dels discos que són recomanables des de la primera a l'última cançó, són The Basins, i de ben segur aconseguiran col·locar el seu What Did You Expect from The Basins entre les millors llistes de l'any. Abans que això passi, ens quedem amb una de les històries quotidianes que ens expliquen les conseqüències del sexe post-ruptura, post-breakup sex. Deixem de Basins enrere, però no marxem del Regne Unit, perquè a continuació us portem una de les noves cançons de The Kills. I és que el seu quart disc, Blood Pressures, s'ha dit aquesta setmana i ja sabem que aquest era un disc esperat. Així que us presentem la cançó You Don't Own The Road, en la que es reafirmen amb el seu so contundent i també amb l'actitud xulesca de les seves lletres. Aquí la teniu. I com que la vida està feta de contrastos, anem de la cruesa del so de The Kills a la delicadesa de Sin Fang, un grup d'aquells que et dona la sensació que fabriquen les cançons com si estiguessin fent un tapís de punta creu en el que cada fila de compte. Ho comprovem amb aquesta cançó titulada Bruises. Para l'orella i escolta el murmuri. No te puedo hacer feliz, no te puedo hacer feliz, no te sé hacer feliz. Mira, ya has visto todas mis cosas, ya has visto todos mis discos. A l'entrevista d'avui hem de parlar d'un retorn, el retorn del Chico con la Espina en el Costado, que aquesta setmana tornarà a posar-se sota els focus per actuar al Centre de Cultura Contemporània acompanyat de Le Petit Ramon. Una cita que ens servirà per sentir alguns dels nous temes abans que s'editi el seu quart disc i precisament doncs, per parlar de passat i de futur. Avui hem convidat al nostre estudi a Rubén Pozo, que és el Chico con la Espina en el Costado. Benvingut. Què tal, com estem? Bé, bé, bé. Ja preparat per aquest retorn que hi ha? Suposo que ja és expectativa, eh? Mai, ui, sí. La veritat és que mai he marxat. Simplement. Mai has marxat? No, no, no, no. En circumstàncies així que passen. Però vaig anar fent pocs concerts, pocs, cada cop menys. Estava més liat amb altres històries i no he marxat mai. El que passa és que fa molt que no toco Barcelona, per exemple. Ah, per això, jo no hem de deduir que això de que doncs, fa tant de temps que no t'hem vist... Sí, això sí, fa com 4 anys. Sí, ah, doncs sí. Parlem d'un retorn als escenaris a Barcelona. El que passa és que els meus tempos són una mica... Lents. Lents, sí. I suposo que aquest temps t'ha servit per carregar piles o allò per tornar com l'Ave Fènix una mica renovat o no? D'entrada ha sigut temps per fer altres coses. I això. I pel que fa a la música, doncs... Pues... Mai he deixat de tocar, sempre he anat fent cançons i tinc un parell de discos ja curadets i acabats. Un parell de discos? Sí, estan allà preparats amb un tracklist i tot, tenen la portadeta que m'he fet. Què en dius? Però són, sí, però són maquetes que m'he fet jo sola a casa. Ah. Perquè m'agrada això, fiquejar així. I res, encara falta el pas de materialitzar-ho, això, de fer-ho real, de quedar amb gent, assajar, tocar, gravar... Aquestes coses que impliquen més persones. Clar, perquè de fet és estrany, no? Perquè en els temps que corren, quan un disc funciona, funciona cadascú en el seu àmbit, eh? Vull dir que realment té ressò i que a la gent doncs, li agrada el que fa i les cançons que fan. Això de prendre's un temps d'aquesta, doncs, 4 anys, no?, sense editar un disc, és temps. Vull dir que en aquests temps sí. En els quals les discogràfiques pressionen tant perquè es vagin traient discos o, si més no, perquè la gent vagi sentint que algun artista va fent coses, com tu dius, tens un tempo diferent, no? Sí, tinc la sort que Bank Rover, la discogràfica, ho respecten i encara estan interessats en un disco, que això sí, està molt bé, perquè això ja, no sé, fa com 2 anys que havia sortit. Sí. Fa una mica amb les llargues posades. Però no, per això no tinc... Bueno, ells m'estan... Cada bones èpoques veig m'ho diuen. Aviam si... De fet, no sé si tenies un cop de cap. Més pressió fins i tot del públic que no de la discogràfica, no? Perquè jo sí que he sentit, jo no sé si tu, però jo sí que he sentit comentaris de... Escolta, però el Chico fa temps que no fa res, no? Sí, jo la sort que he tingut és que com he estat una mica desconnectat de tot, tampoc els comentaris no... Tampoc en devien haver tants, aviam. Això és el que deies abans, que és estrany desaparèixer així en plan guadianesco. Sí. Però aviam, el Chico no és un negoci. I quan no hi ha diners pel mig, ja no, els interessos són diferents. Uh-huh. I tampoc ha sigut mai un projecte, entre cometes, professional. És un tema més passional que professional. I, per tant, no sé, cada cosa va agafant el temps que va agafant. I quan havia de treure un disco, tampoc les cançons que tenia encara no ho veia massa clar. Però això què vol dir, que ets així com perfeccionista o aquest... Ah, això també, això ja és un altre tema. Perquè em resulta estrany, no?, que diguis, tinc 2 discos allà preparats a casa, en plan maqueta, que sí. Tinc fins i tot la portada, sí. I que no m'hagi sentat un dia amb els de la discogràfica de, vinga, va, tirem endavant. Això sí, ho hem fet un parell de vegades, sí. No sé, o sigui, deus tenir un mecanisme de funcionar peculiar, no? Bueno... Vaig fent. Doncs parlem una mica també de la teva música, perquè doncs, això que jo deia de que tornaves o no, doncs, en les teves cançons moltes vegades hem trobat allò referències a fugides o a lletres que deies que buscaves la teva pròpia llibertat, o si més no, el personatge que trobem en els teus discos. Precisament aquesta forma de funcionar que estem parlant ara té a veure amb això? Tot acaba lligat, al final... Tots són fluxes, no són punts allà, sinó que tot està tot connectat i segur que té a veure, però no sé, no passa res, o sigui, no, el que no m'agrada de la música és la indústria, és el que potser és el que més em va ratllar, també vaig acabar una mica fart d'algunes coses. El fet de fer-ho tot professional o que s'hagi de, no sé, des de pensar els concerts d'una altra manera, bueno, és que quan arriba un pas que... Estàs tocant perquè t'ho passes bé, has muntat un grup, perquè tenies unes cançons i no sé què, i de repente tot es torna molt més serio. I aquest pas no és el que no m'acaba de... De fet, per la gent que ens escolti, pot resultar estrany, no? Perquè també no fa massa entrevistàvem els Bedroom, mm-hmm. I l'Albert Arumir deia una mica el mateix, perquè jo li deia, i si ara et trobessis en la situació dels Manel, que estan a tot arreu i que estan tocant gairebé cada setmana 3 cops i així, i ell deia, jo no voldria això. Home, jo això ho voldria, si realment poguessis posar el pilot automàtic, algú et portés tots els assumptes i et digués, mira, demà aquí, i jo vaig cap allà i toco. Però com el món de la música és diferent, sobretot avui dia, i has de ser amb orquestra i fer-ho tot, i aquesta història, tot això és burocràcia, i no m'interessa perquè tampoc tinc tant de temps. I yeah. Prefereixo dedicar-ho a altres coses, a fer cançons, a tocar, això, però no a... No a convertir això en una empresa i fer-la funcionar, no, uh-huh. No és un interès, no. Però si ho fa algú altre, per mi cap problema. O sigui, si tu et diguessin, tens 4 concerts de la setmana i has de pujar a l'escenari i cada setmana toques teus temes, però t'ho deixen tot preparat, t'ho encantat. Sí, home, sí, i 200 dies seguits tocant, també, sí? Amb aquest sistema sí que podria. Sí, o sigui, que parlem de passió, però allò que podries deixar les teves activitats doncs, que et donen de menjar en l'actualitat, sí? Que en tinc, sí, sí. Entens, no? Tots hem de menjar una mica. Sí, i a més no soc de família rica. Oh. Però és un problema, però bueno. Bé, parlàvem una mica del passat del Chico. Ha estat sempre doncs, relacionat amb allò, el minimalisme, que se'n diu, és a dir, que molt basat en el que és la guitarra i la veu i les lletres, no? Amb aquests dos discos que tens preparats, el Tento del Calaix i a punt de veure la llum, gairebé, és allò una línia de continuïtat? Sí, sí. De fet, si hagués fet el disco fa 2 anys, per exemple, seria molt diferent. Però ara que ha passat el temps, ja crec que serà més similar al que hi havia abans, perquè fa com 2 anys havia iniciat així uns camins que s'anaven una mica del fil conductor i ara amb el temps, pues, no sé, com ja ha passat el cicle, ja he tornat una mica al redil. És curiós, per tant, sí, no, tampoc serà molt diferent, és un disco de cançons, bàsicament. Que cançons, això està bé, no? Sí, cançons, el format cançó és un gran format, tot i que no estigui gaire de moda, és un gran format. És la lletra amb el vehicle de la música i pel mitjà del ritme i la melodia fas que t'entri per la via emocional una lletra que normalment les lletres les assimiles més per la part racional del cervell. Clar. Bé, si et sembla, anem a veure una mostra una mica del que fas. Quina cançó ens tocaràs ara en directe? Pues una que es diu Animal Mamífero Doméstico. I què presentes? Com me la presentes aquest tema? Allò per posar-nos ja preparats. No sé, missatge o... Abans feia cançons d'amor, però desgraciadament no es trien les cançons d'amor a escriure-les. O sigui, les escrius perquè toquen, perquè venen. Uh-huh. I com ara no venen, escrivim d'altres temes, jo dic que de guerres. De guerres? Sí, ja posat, ja que no escrivim d'amor, la guerra també m'interessa molt com a tema. I no, aquesta no té res a veure amb la guerra. Es diu Animal Mafia Doméstico i no deixa de ser... una petita reflexió de l'home modern i en què s'ha convertit. Dubtaria. Molt bé, doncs vinga, l'escoltem. Gato de piso, un toro de granja, un ciervo sin cuerno. Animal, mami, doméstico el hombre. León que no caza, un lobo con sueldo y que el hombre es una Acabem d'escoltar en directe Animal Mamífero Domèstico, un dels nous temes del Chico con la Espina en el Costado, i dèiem que no és una cançó d'amor, doncs com ens tenies acostumats, però dins de la teva trajectòria també hem de dir que t'havia preocupat també crítica una mica l'entorn. Me'n recordo, per exemple, d'una cançó que deies que la Barcelona és avorrida, ah, que sí, t'ho havien preguntat moltes vegades. I, bueno, sí, però era una cançó, era un invent estrany, perquè era una cançó protesta d'amor. No, de fet, en realitat eren dues cançons lligades, sí, en una sola cançó. Hi havia una cançó d'amor que anava per un cantó i una cançó protesta que anava per l'altra. Però això ja passa, no? I al final no? Es trobaven. Sí. I ara que tornes, i que suposo que tornes de manera positiva, continues pensant que Barcelona és avorrida, o la veus menys o més, o com ho veus, aquest entorn? Pues mira, una de les coses que he fet aquests anys és, per exemple, viure a Madrid. Vaig estar amb un fallà visquent. I, home, sí, és més avorrida que Madrid. Sí? Sí. O sigui, sí. Com ha estat la vida per Madrid? Bé, bé, no, molt similar. És la vida en una ciutat gran. O sigui, que el dia a dia és molt similar. O sigui, una mica canvia la gent amb la que et relaciones. I el concepte de bars i aquestes coses, i de bueno, més de trobar-se així en espais públics i aquestes coses, i no en llocs tancats i més privats. I pel que fa la música, què? Pel que fa la música? Sí, pues, sales, concerts... La veritat és que no... No t'has posat massa a fer els deures. No, estic molt de sortir últimament, no? He vist alguns concerts, algunes històries, però sí, la veritat és que hi ha moviment, ja. Sí, o sigui, veig que no estàs massa posat en el món, o sigui, has desconnectat completament del món de la música. Sí, no de, només... No, del món de la música no. No, de l'actualitat. Ah, de l'actualitat. O sigui, tu... L'actualitat tot... és un perill molt gran. Per què? L'actualitat. És un vici terrible. Un vici. Un vici dels més perjudicials que hi ha, no? Ah, sí? Està enganxat a l'actualitat, és duríssim. Home, la veritat és que des d'un programa de música que ens centrem en bueno, les novetats discogràfiques, sí, és veritat que a vegades no et deixa, doncs, assaborir... No et deixa pensar, sí, bàsicament. No et deixa allò gaudir de veritat de la música, no, a vegades, no? A més, l'actualitat te la donen feta i no et deixa pensar. És un problema. T'acaba, a més, consumeix molts recursos mentals. Està al dia... De... Clar, és que avui dia es poden estar al dia de moltes coses. Pot estar, sí, bueno, que si la premsa, que si els amics, via internet, que si... Bueno, I, tu, la música, i tu com ho portes, tot això del Twitter, el Facebook... Fatal. També. Sí. O sigui, que estàs al marge del camí, com diria Sant Josex. No, simplement en el camí estret. El camí estret, sí, més complicat, maco, no? Més maco, sí. Parlem una mica del concert de divendres, perquè, com dèiem, és tornada, però tornada més acompanyat de Le Petit Ramon, o sigui, un concert a dos, que això doncs és habitual també en la carrera del Chico, perquè últimament feies molts concerts. Però em penso, bueno, no ho sé, divendres, no sé si estic fent tard alguna cosa, però em penso que cadascú... Concert, no. Bueno, però no vull dir... sobre taula, però, no, no, no, però vull dir que arribes amb un concert de dos noms de Bank Rover, ah, ell sí, que també doncs, publica nou disc, que, i tu doncs, que estàs ja a punt, i en aquest cas fareu dos concerts, però sí que és veritat que fèieu últimament moltes experiències d'això que deies del sobre taula, no? Mm-hmm, sí. Em sembla que vas tu com el Santi Balmes, amb Espalda Maceta, en fi, sí, sí, molta gent, quants, no? Amb el Carlos Cross, amb el Pantanito, amb el Pomelo... He fet uns quants amb la Bus... O sigui, que les últimes aparicions, gairebé, no sé si gairebé totes, eren sí, acompanyats, taula, no? Sí, sí. I aquestes experiències com t'han sentat? Ah, doncs la veritat és que està molt bé. De fet, és una necessitat imperiosa que hi ha així a la música per aquí. El fet de recombinar-se, de quedar amb altra gent i fer altres coses. No, em sembla que aquí els projectes són molt tancats. No sé, si mires, per exemple, la música brasilera, tots canten amb tots, tots fan cançons de tots, fins i tot cançons noves, no tenen ni per què ser antigues. Hi ha com una barreja més... No sé, és més comú, això. Aquí sembla que cadascú va a la seva, i el poder fer coses així... Està molt bé, perquè t'obliga a fer convergir dos mons. I, A reformular-te una mica, no? Potser. Sí, no, s'aprèn molt, sobretot tocant cançons d'altres i sentint com altres canten cançons teves i, bueno, tot això, la veritat és que és un gran format. Home, deu ser curiós, no?, sentir com algú fa una versió davant teu, doncs, d'una cançó sí, sí, teva que tu l'has... Bueno, i que la gent també l'ha acceptat d'una manera molt determinada, no? Sí, avui, precisament, m'ha passat una cançó, El Pantanito, sí, que ha fet una versió de la cançó aquesta que parlàvem abans, d'En Torxes per les Places. M'ha passat avui en plan... flamenco rumbera. Has donat l'aprovat o no? Sí, sí, és boníssim, m'ha encantat, sí, clar. Clar, no? Si ho dius públicament. No, ho dic perquè la cançó és meva i li tinc carinyo i clar. Això del Pantanito sempre l'he admirat. És un personatge del Copón. I bé, no, m'ha fet molta il·lusió. Mai ho havia fet ningú, això. De versionar-te. Sí, sí. Pel YouTube sí, però... Però per allò un artista de casa nostra, allò que es posés les piles i versionar-te, sí. Res de res. És curiós perquè em sembla que aquesta setmana també jo sentia que tota una sèrie de poetes de Barcelona s'havien allò concentrat o fet com una mica de grup comú i també de fotògrafs, doncs precisament doncs, per presentar-se en el mercat de manera amb més força, no? I amb més contundència. Exposició de fotos, per exemple, doncs, també que es fan moltes conjuntes, etc. Ho deies una mica en aquest sentit? I... Sí, clar, és que és l'única opció allò per fer força. Sí, sí, ajuntar-se per... Bueno, per semblar més grans, simplement, està bé. És quan més passi això, més força tindrem tots plegats, jo crec que està bé. Parlem de futur, no m'has dit el nom del nou disc. Ah, és que no... Bueno, hi ha un disc, hi ha un títol. De fet, hi ha un títol que potser després el canvies, no? Clar, és que hi ha dos discos fets. Sí, i no saps encara quin sortirà primer. Sí. Anem per ordre, no? L'últim que vaig fer, composat. O sigui que en teoria em salto la cronologia... I després ja gravaré l'altre. I això? Perquè em ve més de gust, I crec que el seu moment és ara i no... I l'altre és que és de molt, l'altre és intemporal. Ah. I com deies, estàs en un moment allò... Ben servit. Ni d'amor ni de desamor. No, ben servit. O sigui, que sí. Si no escrius de desamor, no saps escriure d'amor. Home, la veritat és que probablement és un sentiment més fort. El desamor. Sí. I clar, et mou a fer més cançons. Mhm. De fet, I, a més, amb el desamor sempre va implícit el fet de que la cançó sigui com un ham que ha estirat al mar i mai sap si la sentiran, si funcionarà, si l'entendrà, si la decodificarà... Com sou els músics, que la feu servir allò també com per fotre una mica, no? Sí. De fet, una... No, fotre no. No? Jo mai m'he fotut... No, això no ha sigut mai dolent, no. Bueno, n'hi ha alguns que... Però hi ha algunes d'unidor, sí. N'hi ha alguns que sembla... El despecho, però això és un altre gènere, ja, que això... Ho feien molt les folklòriques, no? La canció de despecho. També ho fan molt els planetes, ho han fet sempre molt bé. Sí, sí, la cançó de despecho. Sí, sí, és veritat. I, de fet, després d'aquestes cançons de despecho i de desamor, són les que millor funcionen, perquè sembla que aquesta teràpia de regodeo en el sentiment de desamor funciona més, no? Que t'enganxis com a públic, vull dir. Sí, no, això com la sàtira, l'humor, sí, sí. Home, funciona, funciona. Mm-hmm. Bé, doncs anem acabant, però ens presentaràs una altra cançó, ens tocaràs una altra cançó en directe, quina serà? Sí, pues... Los Elegidos. Que què és... em dius? És un futur hipotètic. És com... com deia el Kiko Veneno, que libre es la imaginación que no delinque jamás. No, Kiko Veneno, no. Que libre es la imaginación que no delinque jamás. Això ho dic perquè et pots inventar el futur que et doni la gana. És un gran avantatge de la literatura. Uh-huh. Pots imaginar coses com t'agradaria que passessin. I això pretén ser una mica aquesta cançó. En el fons és una espècie de road movie. I tu com t'imagines a tu mateix? De cara a allò, Los Elegidos, de cara al futur i... Ah, sí, és una cançó més general, no, de conceptes així més generals, no parla de coses més concretes i per tant no... No entraràs en imaginar-te tu mateix d'aquí no, uns no, anys. No, no val la pena, perquè a qui li interessa això? No. Molt bé, doncs ara sí que anem acabant, però fem la pregunta que fa referència al nostre nom, el Murmuri, i com ens hem d'imaginar el xico con la espina en el costado parlant així de baixa, murmurant. De baixa? La veritat és que me'n vaig a dormir molt tard, sempre. I per casa sempre hi ha gent dormint, quan jo estic... I per tant, no sé, des que totes les meves nits són en murmuri. Tampoc haig d'imaginar molt, simplement el dia a dia ja m'ho marca, això. Abans m'has preguntat que em pensés alguna cosa, evidentment no havia pensat res. És veritat, que a vegades, abans d'entrar a l'entrevista, els hi pregunto, els hi dic, ei, que et preguntaré això. I la majoria de les vegades em passen com acabes de dir tu ara. Ai, m'he oblidat de pensar-m'ho. Bueno, sí. Així queda més espontani, no? De totes maneres... El millor murmuri és el que es fa estirat. En la intimitat, no? Sí. Molt bé. Doncs ens quedarem esperant les noves cançons. Com dèiem, tenim un tastet doncs, amb aquesta cançó en directe que es titula Los Elegidos i que formarà part d'aquest nou disc del Chico con la espina en el costado, tot i que encara en tindrem un altre de reservat. Tu estàs anunciant alguna cosa com si fes de fer un disc ara. Jo bueno, sé, ja ara, faré, eh? Ja el faràs, jo dic en el futur. Sí, sí, ja el faré. Ja el faràs, tranquil, sí, sense pressa. Sí, més, com a mínim. Per això, sense pressa. Tu el teu ritme, que nosaltres t'esperem, no et preocupis. I divendres, doncs això, tots plegats al Centre de Cultura Contemporània, acompanyat també doncs, Le Petit Ramon, com dèiem, cadascú en el seu concert, eh? Cadascú fent les seves cançons. Sí, igual arribem allà i provem igual una cançó i la fem. Igual us animeu, ja, no? Sí, ja ho farem, perquè aquest home és completament imprevisible, ja veurem. Molt bé, doncs et deixem tocant aquest tema, Los Elegidos, i moltes gràcies per venir a acompanyar-nos, que vagi molt bé. A vosaltres. Búscate un buen árbol y vigila. desde ahí. Doncs bé, com sempre que ens visita algun músic als nostres estudis, estem contentíssims que el Xicó ens hagi avançat un parell de temes nous. Un acústic que, si voleu veure en imatge, el tenim penjat al nostre web www.murmuri.net amb els vídeos dels dos temes que hem sentit en directe. I bé, és hora de posar-nos també romàntics per anar acabant aquest programa amb una nova edició dels singles d'amor de Javelina. Avui ens acomiadem deixant-vos emportar per l'emotivitat de Klaus i Kinski amb aquesta cançó titulada Amor bé. Que vagi molt bé, fins la setmana que ve. Baby.